Trójka, program trzeci, czwartek, 27 lipca, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Dawna Chmielna 70 wraca do miasta, tak zdecydowała komisja weryfikacyjna. Rowerzysta, który w Poznaniu pobił dwoje starszych ludzi, trafił do aresztu. Pełne ręce pracy mają strażacy nad morzem. W Strugach deszczu odpoczywa się na Sopockim Molo. Komisja weryfikacyjna uchyla decyzję reprywatyzacyjną prezydent Warszawy w sprawie działki pod dawnym adresem Chmielna 70. To oznacza, że prawa do niej tracą trzy osoby, które o nie wystąpiły i nabyły je 5 lat temu. Decyzji nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności, a na konferencji komisji weryfikacyjnej był Michał Fedusio. Powiedz, jak uzasadniono decyzję. Zacznijmy od tego, że w ubiegłym roku okazało się, że beneficjenci decyzji warszawskiego ratusza otrzymali działkę przy Chmielnej niesłusznie, z tego względu, że jej dawny właściciel, obywatel Danii, uzyskał za nią już odszkodowanie. Ratusz utrzymywał, że o tym nie wiedział, jednak w rzeczywistości miało być odwrotnie, uzasadniał szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Zauważyć trzeba, że Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dysponowało powyższą dokumentacją przed wydaniem decyzji reprywatyzacyjnej, gdyż została ona dołączona do pisma adwokata Andrzeja M. z dnia 12 marca 2012 roku, skierowanego do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Biura Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Spraw Dekretowych i Wyznaniowych. Jeszcze podczas rozprawy w sprawie Chmielnej 70 jeden z urzędników szacował, że informacje o wcześniejszym spłaceniu roszczeń wobec działki przy Chmielnej miało ponad 30 urzędników. Michał Fedusio, dziękuję za informację. Rowerzysta, który w Poznaniu bez powodu pobił dwoje starszych ludzi, trafił do aresztu. Kobieta ma pękniętą miednicę, mężczyzna połamane ręce. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, uznał, że gdyby 31-letni Filip M. był na wolności, mógłby znów zaatakować. Przyznał się do winy, mówi prokurator Łukasz Biela. Wyjaśnienia, które złożył podejrzany, części dotyczącej wytłumaczenia lub próby wytłumaczenia swojego zachowania, miały polegać na tym, iż ta agresja, bo nie została ona zaprzeczona przez podejrzanego, brała się stąd, iż podejrzany miał kłopoty w dzieciństwie zdrowotne i do dzisiaj to w jakiś sposób przeżywa. Prokuratura nie chce mówić, o jakie kłopoty zdrowotne chodzi. Śledczy nie wykluczają, że Filipa M. przebadają biegli psychiatrzy. Były prokurator generalny Andrzej Seremet w prokuraturze krajowej został przesłuchany jako świadek w sprawie niedopełnienia obowiązków w kwietniu w 2010 roku. Nie brał udziału w sekcji ofiar katastrofy smoleńskiej. W tej samej sprawie na 3 sierpnia wezwano byłego premiera Donalda Tuska. Prokuratura nie ujawnia szczegółów śledztwa. Wiadomo, że w czerwcu w sprawie przesłuchano kilkudziesięciu świadków, m.in. ówczesną minister zdrowia Ewę Kopacz. Szef Komisji Europejskiej chce spotkać się z przywódcami Grupy Wyszehradzkiej. Jean-Claude Juncker poinformował o tym po spotkaniu w Brukseli z premierem Słowacji. W rozmowach miałby uczestniczyć też szef włoskiego rządu, bo jednym z tematów ma być kwestia migracji. Chciałbym, żeby premier Słowacji zaprosił kolegów z grupy na spotkanie. O ile mi wiadomo, czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości skargi Słowacji i Węgier na obowiązkową relokację uchodźców. Dlatego chcielibyśmy zaprosić na część tego spotkania premiera Włoch. Słowacja pokazała, że chce osiągnąć kompromis i w tej sprawie. W ubiegłym tygodniu premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej zapewnili o swoim wsparciu dla Włoch wobec kryzysu migracyjnego. Prawie 400 razy interweniowała w minionych godzinach Straż Pożarna na Pomorzu. Najwięcej zalań i podtopień zanotowano w powiecie kartuskim i w Trójmieście. Od wtorku do dziś na Pomorzu miejscami spadło 120 litrów wody na metr kwadratowy. Opady deszczu, choć już nie tak intensywne, prognozowane są też na najbliższe dni. Mieszkańcy Gdańska, z którymi rozmawiał Sebastian Kwiatkowski z Radia Gdańsk, przygotowani są na najgorsze. Przygotowujemy się i to dość dobrze, także okna mamy uszczelnione. To jest miejsce zagrożone, niebezpieczne z waszego doświadczenia? To już 3 razy było zalewane, teraz będzie 4. raz prawdopodobnie. Na razie strzyża płynie wartko, ale płynie w swoim korycie. To nie jest... Może wypłynąć i wyjść z tego koryta i popłynąć swoim, nowym. Podjechała ciężarówka, jest wysięgnik, są worki z piaskiem na pace. 2 palety właśnie dostarczyli nam. Za chwilę będziemy obkładać tutaj dłuż tego ogrodzenia, tak żeby po prostu ta woda płynęła korytem w stronę akurat Grunwaldzkiej. Czyli nie chcecie się odgrodzić od samej strzyży, która płynie za wami, ale od jezdni, z którą waszym zdaniem popłynie woda? Bo już mówię, 3 razy była kamienica zalewana i chcemy właśnie tego uniknąć, żeby po prostu jak najmniejsze straty były znowu. Niektóre ulice zostały zamknięte dla ruchu. Autobusy komunikacji miejskiej zmieniły trasę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

What Boys, New Life Starts Here, na początek drugiej godziny naszego spotkania w czwartkowej tonacji trójki. Jeszcze przez miesiąc do końca sierpnia takie właśnie spotkania będą się odbywały. Od pierwszego przesłuchania byłem wielkim fanem piosenki Mad About You w wykonaniu Stinga, ale ta wersja... Thank you.

you chased an idea, healed an earth behind some broken creature. Maybe she loves you, and I'm just a preacher. Non-believers crying, don't believe her. London Grammar, piosenka nosi tytuł Non-Believer, to nowy singiel z tej płyty. To niesamowicie, jak się bardzo rozwinęli od swego poprzedniego albumu. Ten po prostu rewelacyjny. Truth is a beautiful thing. Są takie płyty, które przy każdym następnym odsłuchiwaniu podarowują nam kolejny utwór. Thank you.

Czytałem gdzieś niedawno, że nowa płyta pana, który się nazywa Thomas Dybdahl, dostała bardzo dobre recenzje. Pamiętają państwo, Thomas był u nas na koncertach. No i będzie nowa płyta cudownej kobiety z Norwegii. 8 września chyba, no ale to do tematu wrócimy. Na razie wracam do płyty, którą od jakiegoś czasu noszę przy sobie i jakoś nie mogłem po nią sięgnąć, to może dziś, The Shouting Stage. Thank you. No a tutaj kto na gitarze? Oczywiście Marek. Mark Knopfler. The Shouting Stage Rock 1988. Obiecałem wrócić do Michaela McDonalda. To jest ogromna radość, że 15 września pojawi się płyta Open, Wide Open. Na razie zapowiadana tylko tą jedną piosenką, Find It In Your Heart. Ale proszę poczytać sobie w internecie, co tam się będzie działo na tej płycie. To tak jak przy okazji Carly Simon mówiłem, to jest taka płyta marzenia, kiedy artysta pisze swoje piosenki, zaprasza cudownych gości. No i płyta 15 września. Cieszę się ogromnie. Michael McDonald, kawał historii Radia Kalifornijskiego z grupą Steely Dan. Fantastyczne chórki w niektórych utworach. Pamiętają Państwo na pewno również grupa Toto. Kenny Loggins. Co tu dużo wymieniać. Świetny facet i nadal cudownie się trzyma. Znaczy posiwiał troszeczkę, ale właściwie tak jak mówiący te słowa. From here to on, you Michael McDonald, Find It In Your Heart. To jest zapowiedź jego nowej płyty. Przypomnę jeszcze raz, Wide Open, 15 dzień września. Jest na co czekać. Zawsze lepiej posiwieć niż wyłysieć. A ja znam z kolei takie określenie, że i hipisi będą łysi. A zresztą niektórzy panowie z mniejszą ilością włosów chwalą to sobie, bo na fryzjera mniej się wydaje, a na dodatek, jeśli głowa kształtna, to kobiety szaleją, jak za Kodżakiem. 13,5 minuty do godziny 15. Sięgam raz jeszcze po Something Else grupy The Cranberries. I see the rose, I see the glory. tylko trzy nowe piosenki na nowej płycie Cranberries Something Else, ale za to trzy piękne: The Glory, Rapture i Why. Ta ostatnia na liście przebojów. Polecam głosowanie polskieradio.pl / trójka. A pozostała dziesiątka to stare przeboje w nowych wersjach, takich właśnie ze smyczkami. Polecam płytę zespołu The Cranberries Something Else. Bardzo, bardzo, bardzo. No a właśnie, jeszcze jeden list od pana Dominika. Tylko na najwyższych szczytach nie ma roślinności. To w sprawie łysienia. Ładne. Dziękuję za listy. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl /trójka. Tam pojawi się cały zestaw muzyki, jaka była prezentowana we wszystkich audycjach, ale tym razem w tonacji trójki czwartek. Stronę polecam także, bo jutro piątek, kolejne wydanie listy. Piotr Metz poprowadzi, a głosujemy jutro do południa. Będę jeszcze Państwu o tym rano przypominał. Polskieradio.pl /trójka. Pora kończyć na dziś. To może ostatnia piosenka dla dzisiaj urodzonych. Dwa Coldplaye mamy w zestawie. Idą łeb w łeb. Jak to się skończy, zapraszam jutro na listę po godzinie 19. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy. Miłego dnia.